tul ko ñom muñ koy woxé ak wa école waaw Musa wa mbedd mi ni ko Moïse Khadim wa mbedd mi ni ko Khus Malik wa mbedd mi ni ko Milk Ali wa mbedd mi ni ko Lil Abdul Aziz wa mbedd mi ni ko Ziza Awa wa mbedd mi ni ko Eva Nogoy wa mbedd mi ni ko Nox Digin wa mbedd mi ni ko Dex tour yoyu yalla neena ku ko tubut fa ulaykum zalimun ñoo ñoy togn ka di nan ci bayyi xel te sam sun tour yoyu ndax turundo lu am solo la delu ci wat ñi tuddi won tour yu bax ñu len di woy seen tour yu bax yoyu tabarakallah ko defé mbokk ñi deglu ñi tabarakallah ak ci fiñu wara yëkëte jotaay bi rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi wax xay sen mbokk aliou fall and ci walu xarla wi sen mbokk mohammed al amin donde ci defem sen rañu mo len di andil sen jotaayu tafsir di len di andil ay bes bu jot ci waxtu wi ci katunu suñu borom tabaaraku taala bu ñu tuddé suratul hujurat am wenen tur muy suratul akhlaq sar bo xamne dafa fess del ci defar ay jikko fess del ci leral yo xamne da wute jikko yu baxut jangon nañ ko ba am ci fukki aya ak ben taxawon ci ya ayyul ladzina amanu la yasqar qaumun min qaum asa an yakunu khayran minhum ba ci waman lam yatub fa ulaykum adh-dhalimun yalla di wax ci ay ji bu wenn nit jog di retane aw nit ndax aw nit man nañu di retane seeni morom ndeke seeni morom ñi retane leen gën mune bu aw jigen di retane aw jigen ndax jigen man nay retane ay moromi jigenam ndekete ñamuy retane leen gën gën fofu mi ngi ci kanam inshallah lim fi tekki ba tax nit di retane morom je defé ni moko gën ñun doom adama ñi ngi koy jappé ciol gu bax wala gu rafet wala kër gu rafet wala waru way lañuy jappé ni fi lañuy gënanté motax bi yalla ne aza an yakunu khayran minhum ak aza an yakunna khayran minhunna lola jël na nin koy natte ñun ci walu ak ciolak yi nga xamne kuy genn aduna do ko yobale yalla wax ci bu len di ay bolende waye bu len di yak sen tour yek sen dakentali wala tanabazu bil alqab mo wax ci tafsir bi kérok ne bërin nak légui ñu soppi seeni tour lool tabarakallah di jé nangam goor ñu yaq seeni tour jigen ñu yaq ko lepp te yalla néna ku am turu iman buñ la andilé turu fusuq indi nañ la lu baxut mune ñi ko def ñepp nañ ko tuub ku ko tuubut walaykum adh-dhalimun yow mi tuddu hawa ñi lay woyé eva yalla neena yow mi nangu ñu la koy woxe ngay wuyu war nga tuub yow mi woxe ku tuddu awa nga koy wax eva war nga tuub waye wa man lam yatub ku ci tuubul nak ci yeen ñaar fa ulaykum adh-dhalimun kon tur yaangi nonu bari lol tabarakallah fofu nak lañu yemon ñu wara dorate ci ay fukk ak ñaar ci benen yali sina amunu yalla neen ya ayyul ladzina amanu yeen ñi gem yeen ñi na gem ngeen ne yalla mo yoni yonenti ku genn aduna manam ko faatu da nga dekk yeen ñi gem lool yeen ñi gem ne yalla sañ na di leen digal ngeen di def muy tere ngeen di bàyyi. Yéen ñi gëm ne yunit bi alayhi salaatu wa salaam lii muy wax muy alquran yàlla ko ko waxyu, ni ngeen déglu yàlla ngi tereeti ay mbir. Nee na ijtanibu, na ngeen moytu, kasiran min adh-dhanni, lu bari ci njort. Moytu leen lu bari ci njort. Inna ba'da dhanni ithm, ndax lépp ci njort bakkaar la. Njortu muy zann len la ci xam-xam waaye matut, wërmu rek la tane te mooy defe naa. Njortu mooy rawatina njort lu ñaaw, sam xel wax la ci nit loo xam ne nit ki sax war naa mën a ñàkk mel noona, waaye yow nga jorte ca ne moom lu nu ko jiin ci juba di rek mën naa la ci moom, ndax nit ñëpp nangam nangam. Inna ba'da dhanni ithm, njortu dana tax sëy di yàq ab diggante, di yàq ab ànd, di yàqub liggéey. Dara warlu ko lul rek lal ko ci loo xam ne seetaane moo koy wal muy gëndi rëy rek wan. Te alquran ngay wax ci suratu nur, julli ñoom li ñu waroon mooy kenn ku ne di njortu njort lu rafet ci sa morom, waaye seetaane bu sañoon kenn ku ne jortu ci sa morom lu rafetut. Inna ba'da dhanni ithm, tabarkallah. Léeg-léeg nga am sa borom kër, sa jëkkër, seen mu taxaw ak lu jigéen, sa njort may la ne ah nangam nangam. Loola seetaane mën a caa jaar ba yàq ca lu mu bëggoon yàq lépp, ndax njort baaxul. Njort nag chakku yàqin rek a ko tane, yàqina ko gën fuuf, chakkoo ko gën. Tabarakallahu Haji Abbas Sall ci Louga, ko mi taqsim al ilm, mu ne al wahmu al dhannu al shakku al yaqin. Yalla yalla yokk ko yermandi ak leer. Tabarakallah. Inna ba'da dhanni ithm, yalla ngi terewat mu ne wala tajassasu, yen ñi gëm yalla ginaaw bi ngeen moy to njort ba nopi, wala tajassasu, bu len luñu tonté. Tajassus moy bi nga amé njort ci nit ki, nga jog na sol saw dal di wër ay xibaar ak di xolal sa bopp, ngir boo ca xamee loo mën a uññi ci awraam nga def ko. Looloy tajassus. La tabasu an awrati almuslimin wala tattabiu maayibahum. Hadis ba neena ya ma'shara man amana bi lisanihi wa lam yaqdi al-iman ila qalbihi la taghtabu al-muslimina wa la tattabi'u 'awratahum fa innahu man yattabi' 'awrata akhihi yattabi'u Allahu 'awratahu wa man yattabi' Allahu 'awratahu yufdihu walau fi jawfi baytihi. Akhrajahu al-Hafiz Abu Ya'la. Hadis bi neena e yeen ñi gëm yàlla ci seenu lammiñ, te gëm nga dugagul seen xol. Fii yonent bi alayhi salatu wasalam mi ngi fii wane ne jëwkat imaanam daa agagul ila qalbihi, ne bu ci aggoon du jëw. Mu ne yaa man wala yaa macara man amane bi lisanihi wa lam yaqdi al-imanu ila qalbihi. Mu tere ne la taxtaabu al muslimin, bu leen jëw ñi gëm yàlla, bu leen jëw julit yi, bu leen luñutu seeni awra. lu nit bëggul ko ko xamal bu ko kenn di lu ñut ngir xamle ko ndax ku lu ñut awray jaamur ba wër ko yalla dana lu ñut say awra ba wër ko donte da nga nekk sa bir ne tej ko Allahu akbar kon nak tajassus de ngeen ni ko sunu borom tabaaraku ta'ala tere wala yaghtab ba'dukum ba'da bu len aybal bu len jewante wala yaghtab bu mu jew ba'dukum lan ci yeen ba'da ci len ba'dukum ba'da moy sa bo ande mi ci x di jew igareg bis bu igareg x ande jew la bis bo ande igareg ngeen jew x jew mom nun la deme sa bo tok ni ngeen jew kenn na la woor ni yeen ñaar ku ca togo kele jew sam jew ko ca def wala yaqtab ba'dukum ba'da te jew sunu borom neena ay yuhibbu ahadukum ndax kenn ci yeen bëgg na an ya'kula muy lek lahma akhihi yap mokkam mayta te mu mit te mu faatu ngeen balma ci baddu waaye med ken balma ci baddu nak manam nit ko xamne dafa faatu ndax amna ci yeen kenn ku bëgg fekk mu ne ci morgo ba nga jël jasina tapit poj ba ñepp di la gis nga ak fi ci kër gi diko togg nit ñi xol nga jënd mburo soble def ci ndax kenn bëgg nako yalla mu ne day laaj ndax kenn bëgg na lool ni kenn ku ne ne yalla mu ne fakariftumuhu yeen ko bañ loolu yeen seen xel ci bop da ngeen ko bañ taban waaw nit ci bopam bëggul di lek mbokum nitam nit ni nit loolu mom motax lolou ñuy tuddé ñukteef wala ci baat bi nit ñi gëna min naan dëmm alquran neena su amone jëwkat lay doon nga xamne da ngay wax nit lo xamne bëgg ko té neeku fa yap nak li tax yalla misali fi jëw ci lek yap nit benen kim tan la ci alquranul karim ndax yap dafa bok ci limit beug te mu neex ci mom te lim ci doyal du bari motax nim nit ñi sawara ci lek yap lañuy sawara ci jew ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayta jew su ko defé bako yunus billahi sahaba yi neral nañ ko bayyi dañu nako wax bu fekke liñuy wax ci nit ci mi ngi ci mom nak mune loloy jëw ndax li ngeen di wax bu nekkul ci mom da ngeen ko tumal sofal ko wala yaqtab ba'dukum ba'da kon fi alquran ngi fi tere yu am solo tere na tajassus muy luññutonte tere na jëwante ba nopi nak mu indi misal jëw ci bopam lan la mune fa karihtumuhu yen ñepp ko bañ fa kama takrahunaha taban fakrahu alghaybata shar'an fa inna uqubataha ashadd min hadha ndax li nit di agne ci jëw ëlëk mo gëna metti liko yalla misali fi wa taqullaha ragal len yalla te bay jëw inna allaha yalla tawwab balikat la rahim ku bariyal mand la yalla ñu bal te mussel ñu ci jëw so toge ci barab nak ñu fay jëw kenn nga ne balen jaamur ñu te ko ba nga jog dem yalla neena su alakhira nun nga defendre waji la la yalla yi defendre yow tam su alakhira way nak bu ci xoss and ci ak ñom wattaqullaha inna allaha tawwabun rahim suratul hujurat ay fuk ak ñaar yalla bi mu ñu woxé ci makarimul akhlaq terañu bëpp jikko bo xane bu baxul la moytu la ñiko gëm lenn ci jëf yi nga xamné jëf yu ñaaw la mi ngi ñuy wo nak ci jema xamanté minanté waye terañu poukéré wo aw askan dadi leral nak julit pir nan la aw melom di mat di mel ba mat yalla neena ya ayyuhan nas iyye nitni wa fi mom du yalla sina amunu nas la iyye nitni ñi julit ak ñi ko doonut goor ñi ak jigen ñi mag ak ndaw ku ñuul ak ku weex ya ayyuhan nas rek la wax kontina bo meuna dekk ya ayyuhan nas iyye nitni inna khalaqnakum min dhakar man yalla malin bind min dhakar ci goor wa unsa ak jigen fofu la départ wonene goor ak jigen gooray bayyi jigenay yaay ku am yaay ak bayyi rek dari am mam ku am mam mam momé am mam dañuy dem rek bag ca adam ali salam inna khalaqnakum min dhakarin wa untha ki kuy papam ñu ne diw kuy yaayam ñu ne diw bu ko topé nak rek bag ca adam ñun ñep ñu dajef annas min ji'atil ansabi akfa'u abuhum adam wal umm hawa waaw nit ñepp bu ñu dé sét seeni askan ñom ñepp ñoyam seen bay moy adam seen yaay moy hawa min zakarin wa unsa mu ne yeen ñepp bay ngeen am ak yaay waja'alnakum ñu def len shu'uban ngen di aw xet ay xet wa khaba'ila ak ay giir li ta'arafu ngir ngen xamante shu'uban sha'b moy nga melni nga ne sénégalais khaba'il nak moy neeg yi ndaw ko nday ñi sant sal ñi sant lay noy lolu moy qabaay sha'b nak moy ñun ñepp bi ñu bokké mbir mi kon ñu nek shu'uban sha'b bu nek nak am ci biir ay nek yu tuddé len qabaay ñu di wut ci sha'b nangam la bok ci qabila nangam diw ab sénégalais la waye nangam la wala nangam la sant shu'uban wa qabaay lutax li ta'arafu su ko defé li ta'arafu bi do suñu mëna walbeutiku nak kon di yëkëti suñu mbag ci di way baye di way mam do tuñu mëna askono yoy yépp ndax kullukum li adama wa adama min turab olaf neena kulay fëgg dënd ci di way sama mam né ko xaar ko ci adama rek su limé ba ak ci fekk nga tok mu ne ñew nga mu ne ko waaw mu xam ne aadama mooy sa maam di maamam ñépp su ko defee yooyu bi ko lislaam xasee tëral moom xamatut nag ñun li ñuy tëral li ñuy tëral ñun ñu lislaam moom su boobaa moom tëralatu ko waaw diw nangam la sant kon nangam la diw nangam la sant kon nangam la yooyu nag xamatuñu ko nga ne yàlla mu ne waaw waaw inna akramakum inda allah atqakum inna akramakum ki gëna tedd ci yeen waxul indakum nag mu ne inda allahi fa yàlla atqakum mooy ki gëna am ak ragal yàlla ci yeen ndax suñ doon gënantee ci wàllu bàyyi ak yaay aku sant kula xos gën duuto ko dab mukk. Waaye bu dee ci ragal yàlla nga xam ne kenn ku ne mën ngaa def sa njàmbaar ba bokk ci ñi gën, loola mooy li yenu maanaam. Sunu borom du tooñ. Bu amoon nag loo xam ne ku ca bokk dañ lay gën ba baa ngay génn aduna, loola du yàllaa ko def, moom nit ñee koy def. Inna akramakum indallahi atqakum. Lii di taxawaa nag mu dig ragal yàlla, te mooy bàyyi tere yàlla tey jëfee ndigalam. Loola moom kenn ku ne mën nga caa bay saw làcc bay ca sa tool, jàmbaar ci ba sa tool du booy, ak foo mën a bokk, ak noo mën a mel, ak ku la mën a jur, tabaarakallah. Inna akramakum indallahi atqakum. Mu dox suñ duggee ci biir xabru ba génn ba taxaw, juróom ñetti laaj yi ñuy laaj, benn du ci bokk ci ndax yow sénégalais nga woon, ndax africain nga woon. Yooyu laaj duñu ko laaj. Man rabbuka, man nabiyuka, maa kitaabuka, maa diinuka, yooyu lañ lay laaj. Soo jógee suñu borom laaj la moom ñeenti laaj yi nga xam ne tabarakallah oral lay doon ngeen jàkkaarloo yaag sa borom tabaraka wa taala. Mu ne la su dund gi ci loo ko rappal, di ngay nekk xale fukki at ak juróom ba juróom fukki at ak juróom, loo ma ci defal sa alal foo ko daan jëlee ak foo ko daan dugal, sa xam-xam loo ci def. Laaj yooyu moom mooy juróom-ñetti laaj yi. Waaye du am ndax sénégalais nga woon, ndax tabarakallah ab africain nga woon. Inna akramakum indallahi atqakum. Ko defee foofu moom ñun ñëpp mën nañ fi góorgóorlu ba di bàyyi li muy tere moom sunu borom tey def li muy digle. Yonente bi alayhi salatu wasalaam mu ne man sarrahu an yakuna akrama annaasi falyattaqillah. Looloon cit hadis mu ne koo xam ne ki di nga bëgg doon goo doon ki gën a tedd ci nit ñi, na nga ragal yàlla. Beneen hadis mu ne annaasu rajulaani rajulun barrun taqi karimun ala allahi taala wa rajulun faajir shaqi hayinun ala allahi taala. Ca xutbaam bu gudd ba ca fatxu Makka mu ne nit ñi ñaar lañ, ku baax ku ragal yàlla tedd fa yàlla. Keneen ki mooy ku jubadi dëng ñàkk solo lool fa yàlla. Inna allaha yàlla nag alimun, ku xam la xabiir, ku dañ ko ump la dara ump ko moom subhanahu wa taala. Suratul hujuraat ay fukk ak ñett. Aay ji ñu bëgg jàng, Ibnu Abbas radiallahu anhu nee na li ko tax a wàcc muy sababu nuzulam, banu asadin dañoo ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yow mi yàlla yónni, ñun aslam naa dugg nañ ci lislaam, arab yaa ngi xeex ak yow te ñun xeexunoog yow, di bàkkoo nag loolu ñu ne ñoom dugg nañ ci lislaam. Ne yàlla ne yonent bi gëm nañ yàlla, yàlla di tontu di wax yonent bi alayhi salatu wasalaam na tontu, mu di yemm nuuna alayka an aslamu. Barkal yàlla nee na qaalat wax na al araabu arab yi, al araabu ñu dëkkee woon ca kaw ga ca jamono yi yonent bi alayhi salatu wasalaam, te yoroon jikko ya ñu ñëw ci yonent bi alayhi salatu wasalaam ne ko aamannaa gëm nañ. Yàlla bëgg ñu cee wan ne al imaanu gëm ak al islaamu islaam, ñaar yooyu du nu benn. Jullit ak ku gëm duñu ben xul neelen mu ne yunit bi tontu len ngan len lam tu'minu gëmulen ñom dañu ne amanna yalla ne yunit bi xul lam tu'minu neelen gëmulen kon nak iman ngi nonu wax nañ ko mu ne gëmulen walakin qulu aslamna dañen di wax ne ay julit lañu aslamna manam dakhalna fil islam qulu aslamna kon digeunte bobu mbok yi nek nit ki meuna nek muslim te du nek mu'min ni dañu ñew ne yunus tibbi alayhi salam amanna ñun mu'minuna lañu qul na nga len wax ne lam tu'minu walakin qulu aslamna mu jara baye xel walamma yadkhul duggagutu walamma yadkhul duggagut al-iman fi qulubikum al-iman gem fi qulubikum sen xol ne kon da am bu nit ki nekke muslim te moy mune ashhadu an la ilaha illa wa anna muhammad rasulullah dafa am yu muy mel ba tax nak legi mu joge ci muslim dadi ag nak ci nek mu'min fi gor gor lu ci iman bobu nak moko yobbu ci taqwa mu dig ragal yalla su ci agge nak lolo yobbu ko ci ihsan te mo dig rafetal lolo tax nga dig akwan ya ayyuhallazina amanu nan ittaqullah nga xol ñet yi ñi dañu ne amanna gem nañ ñu leen gemulen walakin khulu aslamna kon nekete islam mo fi jitu fi iman waye fele bañu ci amé iman ñi ne ko ya ayyuhallazina amanu bana fele ne ko ittaqullah kon islam mo jitu nga gor gor lu ba am iman nga gor gor lu ba am taqwa legi nak am ihsan jexal nga al ihsan nak mom an ta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yarak motax inshallah amna ci ben jotaay buñ ci wajal diko bind moy yuyu al qur'an tudne ya ayyuhallazina amanu ba mat juroom ñett fukk yoon ak juroom ñett te bu ci nek mu ne def len nangam ba bayi len nangam te suñu bayé yamuy téré te def yamuy diglé su baba nak lañuy doora duggu nak ci amanna gem nañ yoyé dañ ci ñew inshallah waye fi dal am nañ fi lu am solo luñu fara jàngé gem nañ mu ne gemulen da ngeen naan ay julit lañ walamma yadkhul al-iman fi qulubikum iman duggul sen xol bala jeex buñu démé ci ayef ko juroom dañ ñu wax ni waaw légui yow yalla kon ginaaw ñun gemagunu nuy def ba gem muna lul jarna laaj nañ ci suratul hujurat ay fuk ak ñent wa in tuti'u allaha bu ngeen toppé yalla ay julit ngeen su ngeen toppé yalla wa rasuluhu akub yonentam selal deugal bayyi bakku bi ci li ngeen jotté am la yalidkum du len wañil mom yalla la yalidkum du len wagnil min a'malikum ci seen def shay'an dara lu ngeen def lepp la len defay mom tabaaraku ta'ala inna allah yalla ghafurun balikat la rahim ku bari yermand la yalla ñu balte yerem ñu waaw yalla lu way def rek su dikke bu yawmal qiyamati dina ko fay ñu ne ko waaw yalla lek kan moy kuyam mu ne waaw kay innamal mu'minun ñi rek innama lifi nak ñi rek al mu'minuna ñoo gëm innama lol lay jariñ adatun lil hasr moy suñu ne innama lu duggul ci bir bokko ci ñi rek gëm barkalla al hajj abdullah ci ci tafsiram ba innama adatun lil hasr mu ne aw say la wuñ tak rek ko xañ ci gi worul dal yañ ci biti waaw manam li yalla beug wax fi ku dug ku nek ci bir ku ne yaangi bok ci say wi nga xamne mom lañ tak ci innama muñ way ku genn nak genn nga bokku lo ci matami tabarakallah auto bu sir sarse kun togul ci ban yi rek da ngay taxaw ba nga lang ci marché bi bak yoy innamal mu'minun ñi rek ñoo gëm ñi rek ñoo gëm ñan